राम। यह प्रवचन प्रेमचंद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 21 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम एक बात को अगर ठीक समझे तो बहुत ही लाभ की बात है। एक बात बैठी हुई है, जैसे संसार का काम करते हैं तो उनसे भाई हम काम करते हैं, जैसे संसार की प्राप्ति है इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति है, ये बात एक जची हुई है, इसको बदलना है। परमात्मा की प्राप्ति संसार की तरह नहीं है, संसार तो उत्पन्न होता है नष्ट होता है, तो उनकी प्राप्ति तो हमारे करने से होगी, और परमात्मा तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले नहीं है, वो तो रहने वाले है, निरंतर है वो, तो उसको प्राप्त करना उनको बनाना नहीं है, उनकी तरफ तो केवल दृष्टि होनी चाहिए। चीज बनाई जाए उसमें तो परिश्रम होता है, कठिनता होती है, समय लगता है, पर जो है मौजूद उनके प्राप्त करने में वो कठिनता वो चीज नहीं है जो पैदा होने में होती है, तो वो है तो उधर तो केवल लक्ष्य होना चाहिए, केवल लक्ष्य, केवल दृष्टि, उधर लक्ष्य हो जाए, दृष्टि हो जाए, विचार हो जाए तो प्राप्त हो जाएगी, समझे ना। अपन प्राय लोग यही जची जाती है कि कोई काम करते हैं तो करते करते धीरे धीरे धीरे पूरा होगा, तो धीरे धीरे पूरा होगा तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु के लिए होता है, जो नित्य निरंतर सदा सबके लिए सब में मौजूद है उसके लिए धीरे धीरे ऐसा नहीं होता है, उसे तो तत्काल होते होता है, उधर दृष्टि होती ही नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं करना है, जो नित्य प्राप्त है परमात्मा पर, जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, और जो नित्य निवृत्त हो से उसे निवृत्त होना है। दो बात, मानो संसार के आसक्ति का, कामना का, वस्तुओं का त्याग करना है तो ये त्याग तो स्वतः हो रहा है, तो त्याग करने वाला का त्याग तो स्वतः हो रहा है और प्राप्त होने वाली वस्तु स्वतः प्राप्त है, ये दोनों ही बात तो स्वाभाविक है। आप लोगों ने कभी बालपन का, बाल बाल्यावस्था का त्याग किया था क्या? कोई बताओ, तो बाल्यावस्था रही है क्या आपके पास? तो ये तो अपना अनुभव है सबका ही, सब चीज परिवर्तन दूर हो रही है हमारे से, स्वाभाविक दूर हो रही है। उसमें हम लोग कहते हैं कि त्याग करना कठिन है, अपने आवश्यकता का त्याग, कामना का त्याग, वस्तुओं का त्याग, त्याग बड़ा कठिन है, याद नहीं है मन में दिखती है ना, त्याग कठिन है, तो उसका त्याग कठिन है तो उसको रखना सुगम है क्या? इस वस्तु का त्याग कठिन है तो रखना सुगम है, इसको रखना असंभव है, तो असंभव तो कठिन सुगम ही होता है, कठिन से कठिन भी असंभव से सुगम हो गया क्या? एक बात, दूसरी बात, वो त्याग कर रही है वस्तु, हमारे पकड़ने पर भी त्याग छोड़ती नहीं, वो त्याग हो ही जाएगा, तो इसको पकड़ने से पकड़ी हुई, ये पकड़ भी छूट रही है निरंतर, जिस वक्त में है उस वक्त में भी निरंतर हमारे से अलग हो रही है, रोज का त्याग कठिन क्या हुआ? और परमात्मा निरंतर हमारे में रहते हैं, हरदम कण कण में परमात्मा है, क्रिया में, पदार्थों में, सब परिस्थितियों में, देश में, काल में, सब में परमात्मा परिपूर्ण नित्य निरंतर विद्यमान है। और संसार निरंतर छूट रहा है, तो निरंतर छूट रहा है उसका त्याग करना है, और निरंतर प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। क्या कोई शंका होती है इसमें? महाराज जी, इसमें शंका ये है कि अनुभव ऐसा पड़ा है कि धीरे धीरे छूट रहा है और धीरे धीरे शांति मिल रही है, ये क्या बात है महाराज? निरंतर छूट रहा है क्या बात? निरंतर छूट रहा है क्या बोले? धीरे धीरे धीरे छूट भी रहा है, शांति भी प्राप्त हो रही है, लेकिन वो आप कहते हो तुरंत हो जाए, इसमें महाराज क्या बाधा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाधा मेरे समझ में आती है भाई, बाधा है उसके संयोग से सुख, और सुख की आसक्ति, सुख में आसक्ति है, जो नाशवान सुख है ना, जिसको भगवान ने कहा है कि ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने एवते, जो सुख होते वो दुखों का खास कारण है, दुख मात्र सुख का कारण है, सुख ही कारण है, सुख बहुत भोगना, सुख का भोगना ये मात्र दुखों का कारण है, जितने दुख, जितने संताप, जितने पाप, जितने अनर्थ, ये सब के सब सुख भोग के ऊपर ही अवलंबित है। महाराज जी, जैसे आपने 4 दिन पहले कहा था कि मैं कह सकता हूँ, मैं समझा, आपने कहा था महाराज जी कि मैं कह सकता हूँ, किसी को समझा दूँ ये मेरे बस की बात नहीं, उसी तरह से हम महाराज इसको समझने की कोशिश भी करते हैं और छूटता भी है, और ये नहीं आ रहा है कि फिर ये कैसे समझ में नहीं आ रही है बात। समझ में जरूर, आप दलील दो, मेरे तो आपको समझ में नहीं आई थी वर्षों तक, फिर मेरे समझ में आई कोई संतों की कृपा से कि भाई ये सुख भोग की इच्छा है ना, ये है खास अनंत का। तो 3 बात होती है, एक तो सुख मिले ये कामना, एक सुख का भोग, एक सुख मिले ऐसी कामना आसार भोग, 3 कामना आसार भोग ये है। सुख बुद्धि छोड़ दो तो छूट जाएगा, सुख के छोड़ने पर चिंता करते, सुख सुख की कामना, सुख की आशा, कामना तो सुख चाहिए ये, और सुख मिलने वाला तो आशा, और फिर सुख मिल जाए भोग, तो सुखा शक्ति है ये खास चीज है, सुखा शक्ति छोड़ो छूट जाएगा। किसी का त्याग, अपनों का त्याग समझो, भोजन का, किसी वस्तु का जो आप त्याग करना चाहते हो उसमें सुख बुद्धि छूट जाएगी, तो छूटने में क्या जोड़ा होगा? मेरे तो खुद वर्षों तक समझाई नहीं ये बात, मैं क्या बता, आप कर रहे यही प्रश्न मेरा, जैसे आप कह रहे हो ऐसा ही हमारा प्रश्न रहा कि जप करते हैं, पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर भी त्याग नहीं हो रहा है, बात क्या है, कहाँ अटका हुआ है? तो फिर से मेरे को तो मिला संतों की कृपा से कि ये सुख भोग है, सुख की आसक्ति ये छोटी चाहिए। आपको समझ आया नहीं आया भाई? आपके ख्याल में आया नहीं आया? आया नहीं है वैसा नहीं समझ आ जाए, इसका मतलब यही समझो कि महाराज समझ हो जाए तो सुख की आसक्ति आपके छूटने से होती है ना, सुख सहज हो जाए जब आपकी जिज्ञासा जोरदार हो जाए तो बहुत जल्दी काम हो जाए, श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, जिज्ञासा हो जाए ऐसी जोरदार तो जल्दी हो जाएगा। परंतु विचार करने पर समझ में नहीं आती ये कहाँ अटकी हुई है, तो वो अटकी हुई है सुखा शक्ति पर, ये विचार करो स्वयं, मान का, आदर का, प्रशंसा का, आराम का, सुख सुविधा का जो अपने भाव है ना, ये वे बना रहे इसमें है, सुविधा बन गए, सुख बना गए, आराम से जी जाए, सुविधा पूर्व रहे हैं, ये सुविधा की इच्छा है, ये चीज है खास न छुट्टे में विचार करो, ये आप लोग सब विचार करो, और नहीं बैठे थे पूछो। संयोग जन्य जो सुख है, विषय इंद्रिय संयोग यथदग्रे अमृतोपम परिणाम विषम है, परिणाम किसी तरह होगा तो याद से सुख है वो, तो परिणाम तो दुख देते हैं। जैसे यहाँ कारागार में गए व्याख्यान देने के लिए, तो मैंने उनको सुनाया कि आप लोगों ने काम तो किया है स्वतंत्रता से, जेल भोगते हो स्वतंत्रता से, ऐसे आपको तो हम जेली है, मैं कहूँ सब लोग जेली है, काम करते हैं स्वतंत्रता दुख भोगते हैं स्वतंत्रता से, आप इनमें कौन कौन ऐसा स्वतंत्रता से दुख भोगता हो, अपनी इच्छा से कोई भोगता है, कोई दुख भोगता है कि अपनी इच्छा से, और पाप जो अपनी इच्छा से करते हैं, सावधानी से करते हैं, बड़ी बुद्धिमानी से करते हैं पाप, अन्याय झूठ कपट बेईमानी छगी धोखेबाजी, तो करने में तो स्वतंत्र भोगने में स्वतंत्र, तो तुम समझते हो हम तो कह भी है, जितने आदमी पाप करते हैं अपनी मर्जी से दुख भोगते हैं बिना मर्जी के, सब कैदी तो हुए, क्या हुए आप बताओ, कैदी मेरे में क्या फर्क है, अलग अलग क्या है, कैदी अलग क्या है, सुखी सब कारागार में है, सुख भोगते हैं अपनी मर्जी से, दुख भोगते हैं बिना मर्जी से बिना मर्जी के, ये दशा है कि नहीं, बोलो की शंका बोलो, तो वो पाप क्यों करते हैं, सुखाशक्ति ले करते हैं, वो करने में कारण क्या, सुखाशक्ति लाभ होगा, फायदा हो जाएगा, चीज मिल जाएगी, आराम हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी, ठीक से सुख से जिएंगे, इसके सिवाय और क्या आप बताओ, आप इतने बैठे सोचो भाई, हमारी भी एक बात मिली ऐसी, बढ़िया उपाय दूसरों को सुख दो, हर एक को सुख देना शुरू कर दो, छूट जाएगा, करके देख लो, उपाय तो मेरे कई पड़े हुए हैं, पुस्तक पड़े हुए हैं, सुने हुए हैं, याद भी किए हुए हैं, कई काम में लाओ, कर्मयोग सबसे बढ़िया चीज है, कर्मयोग तो काम में लाओ साफ लिखा है भागवत में, कर्मयोग कामी आदमियों के लिए काम का है, मानो सुख की आसक्ति होती है, सुख दर से मिटती है, आप सेवा करो दूसरे का दुख मिटाओ, दूसरे को दुखी देख करके और जो आपके करना पैदा हो जाए मन में, देखो दुख मिटाने चेष्टा करने में तो आपके वस्तु और शक्ति अपने शरीर की ताकत और बकत लाई आपको, दूसरे का दुख मिटाने के लिए हमारे पास वस्तु चाहिए और शरीर में शक्ति चाहिए और वक्त चाहिए, क्या चिंतित जरूरत है ना, वस्तु हमें तो सुख पहुंचा, वस्तु है तो वस्तु नहीं थी कैसे सुख पहुंचा, कोई भूखा है हमारे पास रोटी नहीं क्या दे, तो वस्तु चाहिए और देने में क्रिया करनी चाहिए, और वक्त मिले तो बहुत ना भगत नहीं कहते, तो तीन की जरूरत है, इसमें दूसरे को दुखी देख करके आप दुखी हो जाओ, आपके करना आ जाए मन में रोना आ जाए, दुखी को देख करके पिघल जाए, किसका दुख कैसे मिटे, अब मिट जाएगा, इसमें कोई समय लगा नहीं, वस्तु लगे नहीं, दाने कुछ पड़े ही नहीं, हाँ। कि हम ज्ञान से भक्ति से इसको मिटाना चाहते हैं तो कर्मयोग कामया नाम, ये कामना है तो कर्मयोग इसके लिए, हाँ ये महाराज ये बहुत बढ़िया बात, बढ़िया बात, बढ़िया बात, हम बढ़िया बात सीखते हैं, कहते हैं और करते क्या, वो तो काम धंधा है और क्या है, आपके तो कई धंधा, हमारा धंधा ही है, भक्ति ये समझाए कि हम इसको भक्ति और ज्ञान से मिटाना चाहते हैं तो कामना है, मिटेगी, दूसरे को दुखी देख करके आप दुखी हो जाओ हृदय से, संतों के लक्षणों में बताया है कि पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे के दुख देखने से दुखी हो जाते हैं, संतों के हृदय दुखी हो जाते हैं, दूसरे का सुख देखने से सुखी हो जाते हैं, ये बात बताई ना, अब ध्यान देना इस बात को। दूसरे के दुख से दुखी होने से तो दुख बढ़ जाएगा। एक तो कह रहे हमारे दुख होने से दुखी होते थे, अब दूसरे के दुख से दुखी होने तो दुखी दुखी होते रहते नहीं। फायदा क्या हुआ, नुकसान हुआ ना। हमारे दुख से दुखी हुए, एक दूसरे दुनिया के दुख से दुखी हुए तो हरदम दुखी रहेंगे। दूसरे सुख से सुखी हुए तो सुखी तो आदमी कम मिलेगा, तो दुखी पलते पड़ेगा हमारे। ऐसा समझ में, ये बात नहीं है। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, इससे क्या होगा, पराये दुख से दुखी होने से हम हमारे जो सुख की सामग्री है उसका त्याग स्वतः होगा। जैसे हम दुखी हो गए, हमारे शीत ज्यादा लगे तो कपड़ा उठेंगे कि नहीं, कहना पड़ेगा किसी को, सीखना नहीं पड़ेगी, कोई हुक्म चाहिए। तो हमारा दुख मिटाने के लिए हम सुख की सुधा चेष्टा करेंगे। ऐसे दूसरों के दुख से दुखी होने पर उनको सुख पहुंचाने की सुधा चेष्टा होगी। पराये सुख से सुखी होने से क्या होगा कि सुख भोगनी इच्छा नहीं रहेगी, दूसरों के सुख से सुख हो जाएगा, सुख भोग की जरूरत क्या रहेगी। तो सुख भोग की इच्छा मिटेगी, संग्रह का त्याग होगा, दोनों होने से शांति होगी। इच्छा तो आ गई ना, नहीं तो पूछो फिर। अच्छा, सेवा तो अभी भी करते हैं, सेवा करने और सेवा नहीं हुआ, लेकिन भाव जो है भाव में क्या कमी है, ये सुख का सेवा कर, मेरे भाव समझे ही नहीं आप। सेवा करते हैं तो बढ़िया चीज है, उसे लाभ होगा जरूर, पर दूसरे के दुख से दुखी हो जाओ ये है सेवा असली। ये सेवा नकली है, दूसरे उपकार का काम कर दिया, आम दे दिया, भोजन दे दिया, किसी कपड़ा भी दिया, किसी को कर दिया, ये कर दिया, ये तो है मामूली। दूसरे के दुख से हृदय में दुख हो जाए वो है असली सेवा। ये बात समझ नहीं आती है, ऐसी है चीज। आप सेवा करते हो जो दूसरे के दुख से दुखी होकर करते हैं क्या, असली जो भीतर में सुखा शक्ति मिटेगी, दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, किसी के रोग ही देखो, किसी देखो नहीं हो, हृदय में अशांति हो जाए, दुख मिट जाए, वो सुख मिट जाए, अशांति हो जाए, जलन हो जाए, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे इसका दुख मिट जाए, कैसे करें, ऐसी ऐसी जिसकी हो जाती है वो सेवा, वो सेवा है असली। और दूसरी सेवा असली है, गुप्त सेवा है, किसी को पता नहीं लगे, सेवा करने का पता भी नहीं लगे, और अपने में अभिमान भी ना हो, ऐसी सेवा हो जाए, इतनी ऊंची सेवा है ये। हाँ, केवल दुख होने से, दूसरे के केवल दुखी होने से इतनी बढ़िया सेवा होती है, सेवा का मूल है ये। इतनी बढ़िया सेवा होती है कि अपने तो अपने हृदय द्रवित हो जाएगा, तो करुणा आएगी, तो करुणा में आपको शांति मिलेगी, और जिसका दुख है उस दुख मिटेगा, उसका दुख मिटेगा उसका। देखो, किसी के शोक हो, बेटा मर गया, किसी जवान बेटा मर गया, उससे बात करो, बात करते ही आपके हृदय में ऐसा भाव आ जाए कि लड़का मर गया, बड़ी ये गहरी चोट है। धन जाते तन कष्टते, घर मानस मर जाए, तीन जगहों से रामदास सकल विकल हो जाए। एक तो धन चला जाए सभी, एक शरीर में कष्ट ऐसा आ जो मनस में हो जाए, एक दो करेगा मरेगा, अब एक घर का आदमी मर जाए, ये तीन धक्का लगता है। तो जैसे उसका पुत्र मरा और दुख है, ऐसा ही आप बात करो, बात करते ही कि भाई बात बया हुआ, जवान बेचा, वो भी खास कमाने वाला मर गया, बड़ी दुख की बात है। ऐसे होकर आप दुखी हो जाओ, उसको सुख होगा कि नहीं होगा, अब गहरा सो तो आज तो फर्म नहीं गया, गहरा सो गए तो आपके दुखी होने से उसे सुख होता है, दुख मिटता हल्का होता है। उदाहरण बताऊं, आपके अकेले के घर में बेटा मरा, बस बता दे देखो उसका भी बेटा मर गया, उसका जवान बेटा मर गया, उसका जवान बेटा मर गया, ऐसे सुनने मात्र से दुखम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बताओ अजी ता सेवा है जो अपने जाते हैं मकान के मुकान मकान के मकान जाओ मकान समझे ना मकान जाओ बीकानेरी भाषा है पग लन गया पग्घा लन है पग्घा लिया जा घरे तो वो मकान करने का तात्पर्य क्या है उसके दुख मिटाने का तात्पर्य है आजकल वो चक्र समझे नहीं है वहां जावे तो हृदय में करुणा आनी चाहिए आपके आंसू आने चाहिए उसे दुख से और दुख मिटेगा उसका सत्य एक झूठी तो आप अपना क्या क्या करें तो करने में ये है सेवा इसका नाम सेवा है आप सेवा का काम करते ये भी सेवा है और ये भी सेवा है ये ही सेवा नहीं है और ये ही सेवा है मेरे को जगह असली वो काम करोगे ही फिर ऐसा भाव होगा काम नहीं करेगा काम करेगा सेवा करेगा ऐसा भाव नहीं होगा अगर भाव होगा तो भाव भी होगा सेवा भी करेगा दोनों बात होगी तो भीतर से दूसरे को दुखी देख करके अपने दुख का अनुभव करना भीतर से केवल नकली नहीं तो आपके काम में छूटेगी कर लेगा आरंभ तो दुखी देगा आरंभ तो हरेक दुखी देखो हो जाएगा किसी को ही दुखी देखो तो दुखी देख नहीं सकते दुखी होते इसे दुख कैसे मिटे ये आरंभ कर दो आरंभ कोई दूसरी चीज नहीं है ऐसी हो जाएगा किसी को दुखी देखे जाता तो आदमी करुणा होती है एक तो ये करुणा एक सुख देने प्रसन्न है दोनों चीजें कामना के छूटने में ये दोनों चीज काम करती है दूसरों को सुखी देकर किसी धन हो जाए किसी का मान हो जाए किसी की बड़ाई हो जाए किसी की बड़ी प्रशंसा हो जाए आदर हो जाए तो बड़े बार ठीक है इतना तो सुखी हो जाते तो दूसरे के सुख से प्रसन्नता और दूसरे के दुख से दुख ये दोनों ही सेवा है ये आप करके देखो ये बात ऐसी नहीं है जैसे भोजन करके देखो भूख मिटती है जब पियो जो प्यास मिटती है ऐसे करके देखो कामना छूटती है क्या कह रहे करके देखा पहले मोटर मोटर के मन में थी तो देखा कि यह सब मोटर हमारी है तो ये बात आने भाव आ जानी भाव तो चीज जो वस्तु मैंने कही थी नहीं आंखों से देखते हैं तो आंख छोटी है देखते हैं तो ये बड़ी है ना आंख छोटी होती है बड़ी कितनी इतने आदमी को देख लेते हैं तो आंख छोटी नहीं है बड़ी है आदमियों से बड़ी तो आदमियों को पकड़ रहे अरे हाथ से छोटी तो भी घड़ी को पकड़ सकते हैं हम तो आंख से ये छोटे हैं तो आंख के अंतर्गत आ जाते हैं तो आंख बड़ी हुई तो सूक्ष्म वस्तु होती है वो बड़ी होती है ऐसे जो भाव होता है ना दूसरे के दुख से दुखी होना दूसरे के सुख से सुखी होना ये भाव है जैसे आंख बड़ी है ऐसे आपकी वस्तु और क्रिया और समय जो बताया मैंने वस्तु चाहिए समय चाहिए क्रिया चाहिए जिन खर्च होता है इनमें वो खर्च नहीं होंगे और सूक्ष्म सूक्ष्म रहे तो ये व्यापक सेवा होगी सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु आई है ना तो इसका अर्थ मामूली मामूली नहीं दुखी देख करके सुख देख सब है और सुखी देख करके परम प्रसन्नता है पर दुख दुख सुख सुख देखे पर लक्षण ये आया है ना पर दुख दुख हुआ तो पर दुख दुख तो नहीं होता है रोटी दे दी ठीक है सेवा तो होगी पर दुख दुख होने सेवा असली होती है दुखी हो जा किसी दुख कैसे मिटे क्या करें कैसे मिटे दुख ऐसे पर दुख दुख अरे सुख सुख देखे पर तो पर दुख दुख होने से संग्रह मिटेगा और पर सुख सुख से भोगेच्छा मिटेगी दो ही तो है बाधा तो ख्याल करो समझ में नहीं पूछो पूछने विषय बहुत स्पष्ट होता है एक तरफ भगवान वस्तु जाती है दूसरी तरफ परमाणु नष्ट होते हैं करुणा के तो करुणा के परमाणु नष्ट नहीं होने चाहिए वस्तु चली जाए तो कोई असर अगर समझा। महाराज जी अभी समझ में आया, अभी एक सत्संगी का भाई गुजर गया तो उसके यहाँ गए तो वो रोने लगा कि ये मेरे माँ थे बाप थे ये है। मैंने कहा देखो कितनी भगवान की कृपा है कि उन्होंने इच्छा की सत्संग में आए। आपने महाराज को आखिरी दिन था चतुर्मास का तो मैंने उनको लगवा था उनको मैंने बैठाया तो आपने नारायण जी से कह करके खंभे के सारे उनको बिठाया। मैंने कहा देखो कैसे भाग्यशाली थे कि उनकी दृष्टि महाराज की दृष्टि उन पर पड़ गई और वो सत्संग में आने के लिए उन्होंने लगवा होते हुए कहा तो वो एकदम से खुश हो गए कहा हाँ ये बात तो ठीक है अब तो ठीक है उनका कल्याण हो गया दृष्टि वो बदल गई महाराज जी। पूरा मैं समझा नहीं हूँ पर बात ठीक है। नारायण नारायण।